डायरी के पन्ने में मच्छर का शोर है, शोर है, शोर है। मजनू के सीने में नाच उठा मोर है, मोर है, मोर है। डायरी के पन्ने में मच्छर का शोर है।